Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta baba. Esasında ne kadar şanslıyız. J gibi garip bir harfte. Judas gibi. Judas gibi en baba gruplardan biri. Yani. Merak ettik bu programın başında, şey dedik, acaba Judas mı fazla satmıştır, Iron Maiden mi? Sen gayet doğal bir şekilde Iron Maiden daha fazla satmıştır dedim. Ben de hayır, olmayabilir ben Ömer gibi böyle. Doğal derken Iron Maiden çok zengin anlamında yani. Söyledim. Yok yani. Hayır, çok ama böyle çok, çok rahat söyledim. Ben örneğin bu kadar rahat değildim. Dedim ki acaba Judas, çünkü yani Iron Maiden daha... Steve Harris basın tellerine dokunurken Judas Priest ortalığı kasıp kavuruyordu yani. 80'lerin başında. Tabii. Iron Maiden daha yeni ortalıktayken bu adamlar 78'de Stained Glass'la ortalığı birbirine katmışlardı. 80'de British Steel'i yaptı bu adamlar. Yani bunlar babalar. Evet evet bunlar. Yani o nedenle Judas her zaman benim için bir numara diyorsun. Iron Maiden'a basar diyebileceğim. Bir de iki, vokal faktörü. Ama popülerite öyle bir şey değil tabii. Yok yok, hayır hayır. Zaten burada şey, tamamen kendi zevklerimizi konuşuyoruz. İki, vokal faktörü. Tamam. Bruce Dickinson müthiş bir vokaldir. Kabul ediyorum. Bilmiyorum. Bak yani, orada kıyaslarım. Ama Rob Halford. Ya şimdi Rob Halford'ın gençliği, yani orta yaşlı dönemi süper. Değil mi? İnanılmaz, evet, vokalist. Evet, evet. Ama 15 senedir bir şey yapamıyor. Diyorsun. Şey yapamıyor. Iron Maiden ne yapıyor? Tartışılır. Iron Maiden albüm olarak bir şey yapamıyor ama yani şimdi Bruce vokal olarak hala çok üst düzey. Yani iyi söylüyor. İyi söylüyor. İyi söylüyor. Adam iyi söylüyor. Ama yani bu adam da şeyde zor Rob şeyler. Rob Halford da inanılmaz zor vokal zor, yapıyor. Zor yani. Şimdi zor, evet onunla yapıyor. Yani biraz tabii tarzları. Yani öteki o kadar güzel diyafram kullanıp o kadar güzel koruyor ki sesini, bu yırtıyor ya. Bu yırtıyor. Baba yırttı, yani. Gitti zaten. Anlayış dindi. Gırtlak kalmadı. Şeyindi East, onların meşhur. Bu arada Judas'ın yeni albümü geliyor. Geçen evet. Haftalarda evet, da evet. Biz Gezi'nin yıl dönümü sebebiyle de bir albüm yaptık. Oradan da yeni albümden, albümün ismini veren Redeemer of Souls. Evet, onu çaldık. Evet. Bence geçmişe dönüş albümü. Yani eğer o parça o albümü niteliyorsa, gerçekten o parça yani böyle 1990'ların işte 80'lerin 90'ların Judas'ına geri dönüş sinyalini bakalım, verdi. Bakalım Redeemer of Souls'a oturup güzel vokal yapmış. Evet, acele etmeyelim. Bakalım dur be, o albümü bir parçaya bir göre değerlendirmemek tabii lazım. Yani tabii ben ama şimdi yeni de bir konsept de geçmiyor değil aklımdan, bunu ilk defa seninle de şimdi paylaşacağım. Acaba baba grupların yeni çıkardıkları albümle ilgili bir program mı yapsak? Hani ne bileyim, Judas Priest'in Redeemer of Souls ilk program mı olsa, böyle bir şey de geçiyor. Bunu oturur düşünürüz daha sonra. Çalacak grup bulamayacağız. Kaç tane albüm çıkartıyorlar? Yok değil, bu olduğunda. Ha, olduğunda. Ne bileyim, Iron Maiden çıkardığında, Judas çıkardığında. Hı. Ama şu anda bu şey grup konseptiyle devam ettiğimizden şey değil ve bu program çok dolu bir program. Evet, Sad Wings of Destiny, Rock'n'Roll'a geçtik. Sad Wings of Destiny, Judas Priest'in ilk Rock'n'Roll'a zaten tutmadı. Tutmadı. Aynen, dediğin yani gibi kaç kere remaster edildi, kaç kere reissue edildi. Ama çok Rock'n'Roll. Evet. Yani sanki bir heavy metal hard rock grubu değil de Rock'n'Roll grubu gibi. Zaten işte o ne derler deri giyimi, zincirler vesaire hep Sad Wings of Destiny ile beraber başlıyor. Kim yaratmış acaba onu? Büyük bir ihtimal Rob Halford'dır onun arkasındaki. Glenn Tipton da olabilir. Yani Judas garip bir grup. Evet. Yani şöyle söyleyelim, Judas için bir de film yaptılar aslında. 2001 yılında Rockstar diye bir film var. Mark Webber mi? Öyle biri oynuyor, tam hatırlamıyorum ama orada da Judas'ın yani kenarından köşesinden Judas Priest'in hayatını anlatıyor aslında o film biraz. Öyle mi? Evet, yani hani o oradaki hikaye de çok hoş değil aslında. Rob Halford'un nelere Mark göğüs... Wahlberg mi? Mark Wahlberg, evet. Mark Wahlberg, o şeydi, evet dediğin gibi. Tamam. Yani orada biraz Rob Halford'la aslında diğer grup elemanlarının o tam popüler olduğu dönemdeki savaşta. Çünkü ya bir sıkış, bir sıkıntı oldu o dönem. Biliyorsun şey. 90'ların. Yani eşcinsel olduğu için evet, evet yani. Dışlama durumu oldu grupta. Bir de açıklamaması istendi. Çünkü o dönemki metal camiası biraz hani şey nasıl diyelim? Reaksiyondan korktu. Çünkü aynen, gerçekten son derece maço bir macho şey var. Ya zaten tamamen maçoydu, evet, o bir evet, 80'ler dönemi. Evet, 80'lerin sonu dediğin gibi. Sonra glam çıktı da değişti dünya. Evet. Yani. Rob Halford'un cinsel tercihleri beni hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir ses yani, yani gerçekten abi istediğini sonra yapabilir. Sonra da zaten pişman oldular. Evet. O da fight'la inanılmaz iki sert ama sağlam evet, albüm çıkardı. Ondan sonra Ripper Owens'la iş yürümeyince öbür tarafta da ki önce, aslında iyi vokalist. İyi vokalist. Ama yani Rob'u nasıl dolduracaksın? Evet, bu program bitmez Ömer. Başlayalım. Sad Wings of Destiny'de Ripper'la programa giriş yapıyoruz. Hızlı hızlı şarkıları anons edeceğiz. Albümler hakkında ufak anekdotlarla 12 şarkı çalmak niyetindeyiz. Hadi bakalım. The Ripper. You're in for surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Turn your back on the Ripper. You'll soon shake with fear and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Evet, tam Judas Priest'e uygun bir başlangıç oldu bu program. Tiz yakar bu şimdi, program. Şimdi... Tiz yakar. Evet. Tizleri kısın. Evet. Çünkü sırada Sin After Sin var. Benim 1984 yılındaki İngiltere ziyaretimde albüm kapağını beğenip bir de içinde bunun şey varmış. Joan Baez'in meşhur şarkısı Diamonds and Rust varmış. Acaba nasıl çalmışlar diye Judas Priest'i merak edip aldım. Ve hayran olduğum albümlerden biridir Sin After Sin. Sin After Sin de zaten yavaş yavaş artık işte Top of the Pops'a falan çıkıp böyle bir biz de varız kardeşim dedikleri. Ve bu albümden de efsane olmuş. Evet. Çünkü bu şarkıyı cover etmemiş hiçbir metal grubu bilmiyorum. Dissident Aggressor. Bence Slayer en iyi şeylerinden birini yaptı. Hailstorm'un cover'ı da çok iyidir bak. Sen ben kalsın diyorsun, haklısın. Tamam, okey. Hailstorm'a karşı böyle artık içim gıcıklanıyor. Evet, haklısın. Biraz fazla şişti ama ben gene de Liz Hale'i beğenirim. Programımızı... Sen kız güzel diye beğeniyorsun. Hayır. Sesi de güzel, ses tamam değil. Ama kız da güzel şimdi. Dissident yani. Aggressor'la programımıza devam ediyoruz. evet gene bir çığlıkla bitirdik şarkıyı. Aynen. Böyle her biri çığlıkla bitecek. Sırada 77'deki Sin After Sin var. Better By You, Better Than Me seçtiğim parça. Bu parça Sin grubun After başına... Sin'i geçtik biz. Sin After Sin mi dedim? Stained Glass, özür dilerim. Aynen. Şu andaki aynen. albüm. Aynen. Better By You, Better Than Me de seçtiğim parça. Bu parça grubun başına büyük dert açan bir parça. Neden? Çünkü hayranlarından biri bu şarkıyı dinleyerek intihar ediyor. Albümün içinde Do It diye bir çok kısık bir ses var. Bu albüm kaydı sırasında yanlışlıkla kaydedilmiş bir bölüm. Kesinlikle zaten mahkeme de aklıyor Judas Priest'i böyle bir şey olmadığına dair. Ve işin ilginci de Better By You and Better Than Me de bir cover parçası. Yani parçayı milleti intihara teşvik ettiği için mi yargılıyorlar? Aynen öyle. Çok fantastik. Yani, Amerikalılar da beyin... Yok Amerikalı bu tür konularda Ozzy Osbourne'u kaç kere yaptılar, mahkemeye verdiler. İstersen Killing Machine'i de Killing Machine veyahut da Hellbent for Leather çift isimle piyasaya çıkarılmış bir albüm. Avrupa'da Killing Machine, Amerika'da Hellbent for Leather 78'de. En sevdiğim Judas Priest albümüdür. Abartısız söylüyorum. British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of Faith'i bir kenara koyarım. Killing Machine benim için Judas Priest'in tepesidir. Bundan da ben Running Wild olsun dedim galiba sen de sana da uydun. Aynen. Bir de uzun şarkıları koyamadık çünkü. Çok uzun, çok güzel şarkılar. Örneğin bir Victim of Changes var. Konuşmaya başlasak zaten bir saat konuşurum ben. O yüzden susuyoruz. Onun için Better By You, Better Than Me ve Running Wild'la programımıza devam ediyoruz. We'll be right back. Rob Halford ve Çığlıklar devam ediyor. Sırada bir konser albümü Unleashed in the East. Unleashed in the East, Unleashed in the Studio diyelim. Adıyla da bilinir. Diyelim. Çünkü Rob Halford bütün vokalleri sonradan kaybetmiş. Les Binks'i gerçekten ne kadar müthiş bir davulcu olduğunu Unleashed in the East'te görebilirsiniz. Müthiş bir davul ve müthiş bir ne derler? Duygu var. Evet. Ne derler? Tuşe var. Tuşe. İnanılmaz bir tuşesi var bu adamın. The Green Man Alishi gene bir cover parçasıdır. Fleetwood Mac'in. Harika çalınmıştır. Ve ondan sonra da Breaking the Law'un olduğu meşhur albüm British Steel. Ben Breaking the Law'u çalmayalım, Living After Midnight'ı çalalım dedim. Çünkü artık adamlar konserde Breaking the Law'u söylemiyorlar. Başlıyorlar. Rob Halford gidip dinleniyor. Seyirciye söyletiyorlar. Abi, artık o kadar cıcığı çıktı şarkının. Aynen. Yani Breaking the Law doğru. Ben oldum olası sevmiyordum. Ben de sevmem. Ve 1980'deki British Steel'le artık tepedeler. Üst üste çok sıkı albümler geliyor bundan sonra. Çok ihmal edilmiş Point of Entry, Screaming for Vengeance ve Defenders of the Faith. Bu albümler kendi içinde bir bütünlük vardır bu üç albümden. Onun için bu albümlerden seçtiğim parçaları daha sonra üçlü olarak çalacağız. Şimdi sırada Green Man Alishi, Living After Midnight. I that you need, my love so bad. Always creeping around, trying to drive me mad. Busted in all my dreams, making me see things I don't wanna see. 80'de British Steel'in inanılmaz başarısından sonra 81'deki Point of Entry çok zayıf evet. bulunur. Ama bu fakat yani Judas'ın çok beğenirim Point yani of Entry. Diğer gruplardan ayıran bir özelliği de yani ilk albümünü atın çöpe ki bence güzel albüm. Ben hani ilk albümünü de beğeniyorum. Rock'n'roll yani, sevdiğim için. İyi bir Judas Priest'i temsil eden bir albüm diye değil, o kadar. Değil, yoksa evet. yoksa rock'n'roll albüm aynen, dediğin gibi. Aynen. Ama adamlar yani böyle basamakları teker evet. teker teker hiç aşağıya düşmeden yani iki çıktık bir indik yapmadan her albümde tepeye çıka çıka gerçekten şeye kadar yani 90'a kadar. 90. Painkiller. Evet Painkiller yani Painkiller de iyi albüm ondan sonrasında da hiç basamakları tırmanamadan aşağı indiler. Evet. Diyeyim. Yani o yüzden 2000, özel. 2005'teki Angel of Retribution beğenirim ama daha haklısın. Parçalar haklısın, güzel. Haklısın, güzel haklısın, arada parçalar çıkıyor doğru. ama albüm olarak doğru, baktığında doğru, hep aşağıya doğru, da indiler. Doğru. Ama yani zaten yok, en zaten tepeyi şey, vurmuşsun evet, artık. Yani nereye çıkacaksın? 90'da ben Amerika'daydım Painkiller'da. Neyse onu konuşuruz. Point of Entry'de çok güzel şarkılar var. Don't Go bile çok hoşuma gider ama Heading Out to the Highway yani gerçekten hem klibiyle videosuyla hem de şarkının bana hatırlattıklarıyla harikadır. Screaming for Vengeance'da Electric Eye'yi çalmazsam herhalde büyük yok, suç işlerim. Aynen. Defenders of Faith'de de çok sevdiğim parça var. Birazcık zaman kısıtı nedeniyle Free Will Burning'i seçtim. Üç şarkıyla devam ediyoruz. Follow Defenders of the Faith'in satış rakamları ve beğenilik düzeyi beni şaşırtmıştır. Ben bu albümü çok beğenirim. Evet. Ama hiçbir zaman Judas Priest'in hani böyle çok çok beğenilen albümü olmamıştır. Yani bence atlanmış albümlerden biridir. Biraz yani, şeydir yani. Nasıl şeyden sonra Screaming for Vengeance'dan sonra biraz daha tarz değişikliği değil aynen, mi? Yani böyle. Aynen. Daha ağdalı, evet. Daha çok şey hem kompresör kullanmışlar hem de şey ne derler elektronik. Aynen. Daha elektronik. Yani, ama Judas'ta o elektronik kullanımı hep vokallerde var, hep var. Yani. Zaten şimdi ona geleceğiz. Screaming for Vengeance'dan sonra bu grup nereye gidiyor derken işte yani 86'daki Turbo olayı vardır. Tam 2 yıl sonra yani resmen disco olan evet. Yani disco gibi bir şeydir yani bu. Hatta ne o gücüne mi gitti? Vallahi gitti. Yani ben Turbo'yu dinlediğimde gerçekten kendi kendime ya bunlar ne yapmışlar nasıl olur böyle bir şey. Meğersem Ram It Down 88'deki bunlar Twin Turbos diyorlar bunlara. Yani bu albümler beraber yazılmış ve demişler ki en piyasaları bir albüme toplayalım. Turbo'yu çıkaralım önce. Ondan sonra da Ram It Down'u çıkaralım. Ram It Down'da da tam benim sevdiğim Hard As Iron vesaire evet. Böyle hani sağlam parçalar. Daha sert. O nedenle bu iki albümü üst üste çalalım diye düşündüm. Turbo Lover'lara Ram It Down. Bu arada Johnny B. Good da inanılmaz güzel bir cover'dır. Evet evet aynen. Ram It Down'da sever misin bilmem. Ama benim için gerçekten sıkı cover'lar arasında yerini almıştır. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Şimdi ben Turbo Lover'ı dinlemiş bir adam olarak Ram It Down'ı plak olarak gelmişti. Böyle son derece de sert, böyle dünyaya yumruk atan bir adam. Albümü pick-up'a yerleştirdim. Ondan sonra Ram It Down girdi. Dinledik şarkıyı. Adam bir çığlıkla kendimi arkaya attım, duvara vurdum kafamı. Kötü de vurdum Ömer. Yani bayağı canım ondan dayandı. Ondan sonra mı bu hale geldi? Yani ondan sonra işte böyle. Judas nelere kaldı? Judas ne hallere. Sadece 2 yıl sonra Painkiller geldi. Painkiller de bambaşka bir hikaye. Aynen. Yani ben, artık parlak, yani yontma taş döneminden artık cilalı taşa geçiş. Geçiş ya. Değil mi? Yani heavy metal için gerçekten cilalı taş. Kesinlikle dönemi. Bence bir metal albümü bundan daha cilalı ve ölçülü olamaz. Evet. Çünkü vokalse en iyisi. Her şey geç. Bak o döneme kadar her şey geç. Konuşuyoruz gerçi, çalınacak 2 parçamız var ama nasıl çalacağız bilmiyorum hiç. Neyse biz en iyisi Touch of Evil'la bitirelim yani programımızı. Yani büyük ihtimalle. Şöyle düşün. Slayer, Testament, yani daha ağır sert metaller artık. Exodus, thrash metal çıkıyor. Metallica metal falan çıkıyor. Evet. Metal Church'lar var, tabii, şeyler tabii, var. Tabii. Tam ondan sonra işte geliyor yani zaten. Yani onlar bile ham metal aslında. Evet. Yani şeyle birlikte, Painkiller'la birlikte cilalı taş dönemine hepsi birden geçiyor. Evet. Gerçekten aynen. Geçiyor. Klavyeler kullanılmaya başlanıyor. Aynen, şeyler, aynen. Gitar, birden synthesizer'ları. Müzik şeyi değişiyor. Tabii, müzik sound değişiyor. Tabii ki, adamlar tabii. Öyle bir albüm çıkardılar ki evet. Ve bu kadar speed, bu kadar tane tane çalınmış. Çünkü Scott Travis gibi müthiş bir davulcu giriyor işin içine. Yani inanılmaz ama bir tüm kabiliyeti. Ama şeylere kadar her evet, şey her tane şey, tane. Her şey, her şey. Her şeyi oturmuşlar. İnanılmaz. Chris Chanderides'in de dehasıdır bu albüm. Yani ondan prodüksiyonda. Ondan sonra da zaten. Ondan sonra işte Jugulator Demolition deliliği var. Gerçi o albümü de severim ben. Ben ikisini de sevmem. Ripper Owens hiç hoşuma gitmiyor çünkü. Ama 2005'teki Angel of Retribution iyi bir dönüştür Rob Halford'la. Nostradamus ama kayıp eleman. Ripper Owens kötü vokalist değil şimdi. Judas da Rob'un yerini dolduramadı. Evet, ona katılıyorum. Bilemiyorum abi. Ki konserde de fena söylemez ama evet. Yine de şey. Londra konseri iyi yani, ilk Rob Halford tabii sadece vokalistinin dışında sahnedeki o duruşu yani gösterisiyle de adam ya, özel bir adam. Müthiş ya, müthiş adam. Ya ben gerçekten çok ön yargılıyım. Üzgünüm. Evet, yani Rob Halford'la ilgili. Yani Ripper Owens bu şuymuş. Ne diyeyim, savaşırdım da sürem kalmadı. Yok. 2014'teki Redeemer of Souls'la tekrar Judas'ı anacağız. Sıradaki parçamız Painkiller'dan A Touch of Evil'la Judas programını kapatalım. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler.